ข้อที่ตรัสให้พิจารณาเหล่านี้นับเข้าในวิบากขันธ์วิบากอายตนะคือเป็นขันธ์เป็นอายตนะที่เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสกรรมในอดีตซึ่งได้เป็นเหตุโดยเป็นชนกกรรมชนกกิเลสที่ให้เกิดก่อเป็นขันธ์เป็นอายตนะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันของทุกๆคนส่วนที่เป็นวิบากนี้เป็นอัพยากตาธรรมาคือเป็นธรรมะที่ไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกลางๆบุคคลอาจอาศัยขันธ์อายตนะนี้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำดีก็เป็นกุศลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมส่วนตัวขันธ์ตัวธาตุส่วนตัวขันธ์ตัวอายตนะเหล่านี้ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นกลางๆเป็นเครื่องมือสำหรับที่บุคคลจะทำดีหรือทำชั่วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้จักดังนี้เป็นประการแรกซึ่งนับเข้าในข้อธรรมวิจัยเพื่อที่จะได้ไม่ใช้ขันธ์ใช้อายตนะทำชั่วต่างๆแต่ใช้ขันธ์ใช้อายตนะทำดีต่างๆและก็ให้พิจารณาขันธ์อายตนะเหล่านี้นั่นเองให้รู้จักทุกข์จะได้กล่าวในข้อที่ตรัสสอนให้ยกกายและใจที่สัมพันธ์กันอยู่นี้ขึ้นพิจารณาโดยเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาซึ่งเป็นไปอยู่โดยที่ตั้งใจกำหนดให้รู้จักตากับรูปที่ประจวบกันอยู่ก็เกิดจากขุวิญญาณรู้ทางตาก็คือเห็นรูปและเมื่อ อายตนะทั้งสองกับวิญญาณรวมกันเข้าอีกก็เป็นสัมผัสอันเรียกว่าจักขุสัมผัสก็สัมผัสถึงใจแรงขึ้นทางตาจึงได้เกิดเวทนาอันเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักหูกับเสียงที่ประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณรู้ทางหูคือได้ยินเสียงเมื่อทั้งสามนี้รวมมันเข้าก็เป็นโสตสัมผัสสัมผัสทางหูก็คือจิตสัมผัสจิตกระทบอารมณ์คือเสียงทางหูก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัมผัสทางหูเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จักจมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันก็เกิดคานะวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูกและเมื่อรวมกันก็เป็นคานะสัมผัสกระทบถึงจิตหรือจิตกระทบอารมณ์คือกลิ่นทางจมูกก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าคานะสัมผัสชาเวสันทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักลิ้นกับรสที่ประจวบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นมารวมกันเข้าก็เกิดสัมผัสคือจิตกระทบหรือกระทบจิตด้วยอารมณ์คือรสทางลิ้นก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักกายและโผฏฐัพพะที่ประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณทราบสิ่งกระทบทางกายเมื่อรวมกันเข้าก็เกิดกายสัมผัสสัมผัสแห่งจิตหรือจิตสัมผัสอารมณ์คือสิ่งถูกต้องทางกายก็เกิดเวทนาอันเรียกว่ากายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นสุขบ้างเป็นกลางๆบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณความรู้หรือความคิดเรื่องทางมโนคือใจมารวมกันเข้าก็เกิดสัมผัสทางใจคือสัมผัสแห่งจิตซึ่งอารมณ์คือเรื่องราวที่คิดหรือรู้ทางใจก็เกิดเวทนาอันเรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสัมผัสทางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสและเป็นเวทนาดังนี้นี้เป็นสิ่งทั้งหมด ของกายและใจอันนี้ที่เป็นไปอยู่อันพึงกำหนดพิจารณาให้รู้จักก็สตินั่นเองเป็นเครื่องกำหนดให้รู้จักให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาที่เป็นไปอยู่ที่ว่าทั้งหมดนั่นก็คือว่าทุกๆคนก็มีอยู่เท่านี้ไม่นอกไปจากนี้เหมือนกันหมดแตกต่างกันแต่เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นไปต่างๆกันเท่านั้นแต่ว่ารวมเข้าแล้วก็คงรวมเข้าในอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาทุกคนก็เป็นไปอยู่ดังนี้ในการที่จะปฏิบัติให้ได้ปัญญารู้อริยสัจนั้นเบื้องต้นจะต้องหัดกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้ก่อนและเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้แล้วก็กำหนดพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดามีชราคือความแก่เป็นธรรมดามีพยาธิคือความป่วยไข้เป็นธรรมดามีมรณะคือความตายเป็นธรรมดามีโสกะความแห้งใจไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาตั้งใจกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เห็นธรรมดาดังนี้และเมื่อเห็นธรรมดาดังนี้ก็จะทำให้ได้ปัญญาเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับอีกในหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เป็นข้อที่พึงรู้ยิ่งก็คือให้รู้จักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาดังกล่าวเป็นข้อที่พึงกำหนดรู้คือกำหนดให้รู้จักความจริงดังนี้เป็นข้อที่พึงละคือละความติดความยึดถือ ความดิ้นรนทยานอยากเป็นข้อที่พึงกำหนดรู้เพราะความรู้ยิ่งเป็นข้อที่พึงกำหนดให้รู้จักว่าเป็นตัวความวุ่นวายเป็นตัวความขัดข้องต่างๆและเมื่อหัดกำหนดไปดังนี้ก็จะทำให้ได้ปัญญาเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับและก็จะทำให้ได้ความรู้ก้าวขึ้นไปสู่ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี ้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนก็เพื่อให้พ้นทุกข์ตั้งต้นแต่ให้พ้นจากทุกข์ในโลกเช่นภัยเวรต่างๆตลอดจนถึงความเป็นภูไม่มีหนี้สินเป็นต้นด้วยทรงสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเราเรียนศึกษาประกอบอาชีพการงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเป็นเครื่องทนุบำรุงชีวิตให้มีความผาสุกให้ถึงพร้อมในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ตลอดจนที่ประกอบกระทำให้ตั้งมั่นเป็นสมบัติคือเป็นความถึงพร้อมให้คบเพื่อนมิตรที่ดีงามและให้ใช้จ่ายตามกำลังแห่งทุนทรัพย์ที่หามาได้มิให้เบียดกรอนนักมิให้ฟูมฝอยนักเป็นอันว่าได้พ้นจากความทุกข์ อันเกิดจากความไม่มีทรัพย์ที่ควรจะมีไม่ขัดข้องในการที่จะบริโภคใช้สอยไม่ประกอบการงานที่มีโทษไม่มีหนี้สินก็เป็นอันว่าได้ประสบความสุขในโลกปัจจุบันและทรงสั่งสอนให้พ้นจากความทุกข์ในอบายคือในภพหรือในภาวะไม่เจริญที่ตกต่ำประกอบด้วยทุกข์ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าด้วยทรงสั่งสอนให้พร้อมให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อประกอบด้วยปัญญาพิจารณาไม่เชื่องมงายโดยตรงก็คือเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันรวมถึงเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์จึงเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากคือผลของกรรมและเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนทรงสั่งสอนให้ประกอบด้วยศีลเว้นจากความประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวรทั้งหลายทรงสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการสละบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลทรงถึงสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิได้ประโยชน์เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ทำให้บรรลุถึงความเจริญทางกายทางวาจาทางใจไม่ตกต่ำไม่เป็นทุกข์เพราะภัยเวรบาปอกุศลต่างๆจึงมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในภายหน้าทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นอันหนึ่งทรงสั่งสอนให้พ้นจากวัฏทุกข์ทุกข์คือความเวียนว่ายตายเกิดดังที่ได้ตรัสแสดงถึงทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ตั้งต้นแต่ทุกข์คือชาติความเกิดทุกข์คือชราความแก่ทุกข์คือมรณะความตายอันเป็นสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพตลอดจนถึงทุกข์ทางจิตใจซึ่งทุกข์ทั้งปวงนี้ก็เกิดจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปต่างๆ การปฏิบัติเพื่อให้พ้นวัฏก็เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้นแม้ว่าจะยังต้องการดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ควรต้องปฏิบัติในทางดับวัฏทุกข์ด้วยจึงจะพบความสุขของจิตใจอย่างแท้จริงแม้ว่าจะยังดับตัวทุกขสมุทัยคือตัณหามิได้ก็สามารถที่จะเป็นนายของตัณหาได้ไม่เป็นทาสของตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาดาโซเป็นทาสของตัณหาหรือตัณหาทาสีเป็นทาสของตัณหาบุคคลที่เป็นทาสของตัณหานั้นย่อมมีความทุกข์อย่างยิ่งเพราะจะถูกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเองมาบังคับขับไสให้ประกอบกรรมอาจเพื่อสนองตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่อาจที่จะละบาปอกุศลทุจริตประกอบบุญกุศลสุจริตต่างๆได้อย่างตามสมควรหรือว่าได้อย่างมากเพราะการปฏิบัติที่จะสนองตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั้นถ้าเป็นตัณหาอย่างแรงอันแสดงออกมาเป็นโลภโกรธหลงอย่างแรงก็จะต้องฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างตลอดจนถึงดื่มสุรายาเมาอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาทต่างๆจึงเป็นเหตุทำลายความสุขที่จะพึงได้ทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้าไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะพ้นจากอบายทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคนเป็นจึงยังต้องประสบความทุกข์ต่างๆในปัจจุบันและในภายหน้ากันอยู่เป็นอันมากคนที่จะประสบความสุขก็ไม่สามารถที่จะประสบความสุขได้แม้ว่าจะมีเครื่องแวดล้อมอันน่าจะทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นประกอบด้วยลาภยศเสริญสุขต่างๆอยู่ในปัจจุบันควรที่จะเสวยลาภยศเสริญสุขในปัจจุบันนี้ให้ชีวิตมีความสุข แต่เมื่อเป็นธาตุของตัณหาแล้วก็จะไม่ได้รับความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขนั้นและกลับที่จะใช้ลาภยศสรรเสริญสุขนั้นไปประกอบกรรมที่ชั่วต่างๆเพื่อสนองตัณหาคือความริ้นรนทยา